إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، إنه قد فاز المتقون. دugu zangu waislam na kuhusieni kama ambavyo niusia nafsi yangu kumcha Allah jalla wa ala bimtithali ma amar, kwa kutekeleza yale ambayo aliyoyaamrisha, wajtinabi ma naha anhu wa zajar, na kujiepusha na yale ambayo ameyakataza na kuyakemea. Enyi ndugu waumini, ila mata hadhihi alghafla, ila mata hadhihi alghafla, ni mpaka wakati gani? Ni hadi kipindi gani tutaendelea na huku kughafilika? Ila mata hadhihi alghafla, ni hadi kipindi gani tutaendelea na hii tabia ya kughafilika? Tufahamu ya kwamba Allah tabaraka wa taala amesema kwenye Qur'an kuwasifia watu wenye tabia ya kughafilika. Kuna sehemu kasema, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta, na wala usimtii yule ambaye tumeughafilisha moyo wake na jambo la kututaja na kutukumbuka sisi. Moyo wake Allah anaughafilika na dhikri ya Allah tabaraka wa taala, simtii mtu huyu kwa sababu hana cha kheri ambacho atakuongoza nacho. Tayari moyo wake Allah tabaraka wa taala ameughafilisha na dhikri ya Allah jalla wa ala. Kuna sehemu akasema, ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya, wanachokifahamu watu ni ile dhahir katika maisha ya kidunia. Kila mmoja anajua namna ya kuiendea na namna ya kuitafuta dunia yake, na yeye himma yake ni ad-dunya. Bidii yake yote ataitoa katika kuitafuta dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun, na wao kutokana na akhira wameghafilika nayo, hawana habari na akhira kabisa. Ni kama Allah tabaraka wa taala alivyosema, alhaakum at-takathur hatta zurtumul maqabir, kumekushughulisheni wingi, mmeshughulishwa na wingi au kutafuta wingi wa mali. Kila mmoja ameshughulishwa na jambo la kukusanya mali, mmeshughulishwa na jambo la kutafuta wingi wa mali. Kadhalika na vyeo, kila mmoja bidii yake. Kuna cheo fulani akifikie duniani, akipata hicho, au kadhalika watoto, au awe na wafuasi wengi katika lile ambalo yeye analiamini na analisimamia, mkashughulishwa na kutafuta wingi wa mali. Kadhalika na vyeo, kadhalika na watoto, au katika mambo ya dunia kiujumla wake, mkaghafilika kabisa na jambo la akhira. Hatta zurtumul maqabir, mpaka mkaondoka katika hatua ya maisha ya dunia, mkawa mmeyazuru makaburi. Na imeitwa ziara ya makaburi kwa sababu kufa si mwisho wa maisha, ni mwisho wa maisha ya duniani, lakini hatua nyingine ya kuenda katika maisha ya milele akhira. Kwa hiyo watu kiujumla, Allah tabaraka wa taala anawaambia kwamba watu wameghafilishwa na watu wameghafilika, wa fi'lan kwamba sisi tumeghafilika. Ndio maana tuwauliza, ila mata hadhihi alghafla, ni mpaka wakati gani sisi tutaendelea na kughafilika huku na alafu turidhike na kughafilika huku? Hakuna ambaye anakaa akajitathmini, akajiangalia, akajichunguza, kaangalia ni mambo gani ambayo yeye apaswa kuyafanya wujuban na akayafanya kweli, ni mambo gani anapaswa yeye kuyawacha wujuban na akayawacha kweli. Lillahi tabaraka wa taala, ikawa kila mmoja ameingia katika nyumba ya kughafilika na akaifanya ni sababu, akafanya ni udhur kwamba yeye ameghafilika na akaridhika na kughafilika. Katika Ijumaa iliyopita tulikumbushana Waislamu na tukasomeana ahadith za Mtume alayhi salatu wassalam ambazo zimetutaka sisi namna gani ya kuishi na kutosheka na Uislamu. Liannana hunafa, kwa sababu sisi ni watu ambao tutakiwa kutosheka na Uislamu, kwa sababu sisi ni Waislamu, na tuache tabia ya kuigiza, ya kujishabihisha na chochote au na yeyote katika yale ambayo ni kinyume na mambo ya sheria na mazuri yaliyoasisiwa na Uislamu, na akaja kuyafundisha Mtume alayhi salatu wassalam. Na Ijumaa hii nayo pia imeingia katika jambo lile lile au la mfano wake. Ijumaa iliyopita baadhi ya Waislamu, bali wengi katika Waislamu, kwa sababu ya huku kughafilika huko, ukawapata wameshiriki kwa namna moja au nyingine, kwa namna moja au nyingine katika kuingia, kusherehekea, kufurahia, kupongeza au kupokea zawadi au kuitikia mialiko ya qaumun kafaru billah, ya watu ambao waliomkufuru Allah tabarak wa taala, waliojekea idi iliyoitwa ya Christmas kwa sababu ya kughafilika. Mtu anaona kwamba ni jambo la kimazoea, jambo la kawaida kumtakia mnafara kafi mwambie heri ya Christmas. Anaona ni kawaida kwa sababu yeye ima ni rafiki yake Mkristo, au jirani yake Mkristo, au mfanyakazi wake wa ndani Mkristo, au mfanyakazi mwenzake katika taasisi au shirika au kampuni au idara au wizara, ni mfanyakazi mwenzake au ni mfanyakazi wake. Anaona kujenga mahusiano mema, anachukulia yeye ni kujenga mahusiano mema, kwamba sote tupaswa kuheshimiana, zote hizi ni dini, leo yeye kesho mimi. Kwa hiyo akajiona ulimi wake watamka kimazoea au kawaida, akachukulia ni jambo dogo, ni jambo jepesi kumtakia Mkristo sikukuu yake ya kidini, kumwambia heri ya Christmas. Au mwingine akusema kwa neno, bali kaitikia mwaliko wa mchana, jamaa wakapika vyakula na wewe ukaalikwa ukahudhuria, umesahau kwa sababu umekafirika, huelewi kwamba kwenda kula chakula kile ni haramu, ni haramu. Na hakuna alim min ulama, hakuna imam min al-aima ambaye kajuzisha katika maulama na wa maimamu wa Kiislamu waliohai na waliokufa, aliyejuzisha Muislamu kwenda kula chakula cha Christmas ni haramu kwa sababu chakula kile kimefungamanishwa na itikadi zao za kidini. Dini ambayo, itikadi ambayo imejengwa kwenye itikadi ya ukafiri mbaya sana, katika jambo baya la kumnasibisha Allah tabaraka wa taala kuwa na mtoto, kwa sababu wao tulisema kwamba ima wanaitakidi kwamba Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, wanaitakidi ima Isa ndiye mola wenyewe, ndiye Allah tabaraka wa taala, au kuna wale ambao na ndio wengi wanaitakidi kwamba Isa ni mtoto wa kiume wa Allah tabaraka wa taala, na wale ambao wanaitakidi kwamba Isa ni mmoja katika waabudu wa watatu. Na kauli zote hizo Allah tabaraka wa taala amezisema kwenye Qur'ani, na kila aliyemtaja kwenye timu hizo akawaita kwa jina la ukafiri ni watu ambao wamemkufuru Allah tabaraka wa taala. Tukaelezana mayakfi kiasi ambacho tutosheleza, tukadhani ya kwamba Waislamu watakuwa wametanabahika, wamezinduka, wamepata ukumbusho na yale ambayo yanakuja mbele maisha yao, laala watachukua tahadhari. Lakini subhanallah, tuachelea kwa Allah, tuachelea kwa Allah tabaraka wa taala sisi kuja kuingia katika wale waliosema, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fa hiya kal hijara au ashaddu qaswa fa inna min al hijara lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah wa ma allahu bighafilin amma ta'malun. Nasal Allah tabaraka wa ta'ala at-tawfiq wa as-sadad. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الله تبارك وتعالى aliwasifu mayahudi kwa sifa ya kususua nyoyo zao, nyoyo zao zimesusua, zimekuwa ngumu, hazijii tena mawaidha, wakikumbushwa hawawezi kukumbushika tena, wakihofishwa hawaogopi, wakiaibiwa hawaaibiki, akasema baada ya yale ambayo aliwaonyesha katika miujiza ya wazi kupitia kwa mtume wao Isa, Musa alayhi salatu wassalam, miujiza kadhaa wa kadhaa, wakitarajiwa kwamba kwa miujiza ile wangeamini, wakamkubali Nabii Musa alayhi salam, na baadhi yake miujiza waliomba wao wafanyiwe kama ni alama ya ukweli wa utume wao wakafanyiwa. Baada ya yote hayo, jamaa walishikilia na ukafiri wao. Allah akasema kisha zikawa ngumu nyoyo zenu baada ya yote hayo kufanyiwa, zikasusua nyoyo zenu, nyoyo zikawa ngumu kama mawe, au akasema zikawa ngumu zaidi kuliko hata mawe, kwa sababu yapo katika baadhi ya mawe, yapo katika mawe ambayo yanapasuka yakatoka maji, na yapo ambayo huanguka yakaporomoka, baada ya kuporomoka chini yake pakatoka maji, jiwe likipasuliwa pakatoka maji. Lakini moyo wa mwanadamu, namna ulipokuwa mgumu na ulivyosusua, hausikii chochote, ikawa ni nafuu jiwe kuliko moyo wa mwanadamu. Twasherehe kwa Allah tabarak wa taala ikiwa sisi tutaendelea na tabia ya kuwakumbushwa, twaambiwa, twabainishiwa mambo, lakini baadaye ikawa yanaingia kwa sikio la kulia, yatokea kwa sikio la kuchoto, au ikawa hayaingii kabisa, yakiingia yanafika kwenye utango wa sikio yakarejea, yani watu wanafika pahala nyoyo zao hazikubali tena mawaidha, wal iyadhu billah tabaraka wa taala. Ijumaa hii bado Waislamu wanaendelea na tabia ile ile ya kuingia katika sherehe za mwaka mpya, na lahala watu wakapostiana, wakatumiana ujumbe mfupi wa maneno, heri ya mwaka mpya, heri kadha, heri kadha, heri kadha. Na wareyika wataika kwa leo nisikia likizo, na ndiyo maana atakazi hamna, na ndiyo maana Waislamu na wao wamefunga maofisi yao. Leo hakuna dawamu, hakuna ofisi iliyo wazi katika ofisi za umma. Nini wasema? Ni sikukuu. Na wengine sasa, wala hakuna ambaye kwamba akifungua duka lake, akifungua ofisi yake, atalaumiwa, atafuatiliwa, atasemwa? Hapana, ila ni yule tabia kususua moyo, na kwamba yeye hawezi kutofautiana na Al-Yahudi wa Nasara. Mtume alayhi salatu wassalam ya alisema, laisa minna, si katika sisi, laisa minna, si katika sisi, man tashabaha bighairina, kwa yule ambaye aliyejishabihisha na watu wasiokuwa sisi Waislamu. Laisa minna, si katika sisi, man tashabaha bighairina, yule ambaye aliyejishabihisha na wasiokuwa sisi. Kisha akasema, la tashabahu bil yahud wala bin nafara, msijishabihishe na Mayahudi na wale wa Kristo wafanyayo wao, wacheni na mambo yao. Hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, alisema Imam Ahmad, kadhalika Imam Tirmidhi alayhi ma rahmatullah tabaraka wa ta'ala, anasema alifika Mtume alayhi salatu wassalam Madina. Mtume alayhi salatu wassalam alipohama Makka akaenda Madina, aliwakuta watu Madina wanazo siku mbili, wanazo siku mbili wakishereheka, wakifurahi, wakicheza ndani ya siku mbili hizo. Na bahati mbaya sana, siku mbili hizo wakisherehekea, wakifurahia mambo yao, ikawa ni siku ya mapumziko yao, na wakifanya mambo ya kijahilia. Mtume alayhi salatu wassalam akawaambia, enyi watu wa Madina, na khitab kwa watu wa Madina ni khitab ya Waislamu wote dunia nzima walioko zama hizo na zama hizi hadi kiyama, akawaambia nimefika Madina nikawakuta mnazo siku mbili. Mwasherehekea ndani yake, mwacheza ndani yake, mwafurahi ndani yake katika mambo ya kijahilia. Kwa hakika Allah tabaraka wa taala amekubadilishieni kwa siku mbili nyingine ambazo ni heri zaidi, ni bora zaidi hizi za sasa kuliko hizi za kijahilia. Akawaambia kuanzia sasa sikukuu zenu Waislam itakuwa ni Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Eid ya mfunguo mosi na Eid ya mfunguo tatu. Eid ya mfunguo mosi na Eid ya mfunguo tatu. Waislam ndio siku zetu mbili kwa mwaka mzima kushereheka, kuvaa, kula, kupongezana. Na sisi alhamdulillah, sisi kama al-kufar, sherehe zetu, sikukuu zetu zinakuja kwa minasabati. Hatusherehekei sikukuu ya Eid al-Fitr ila baada ya kumaliza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, nguzo katika nguzo za Uislamu. Hatusherehekei Eid al-Adha ila baada ya Uislamu, wale ambao Allah tabaraka wa taala kawapa siha na mali kwenda kukamilisha na kusimamisha moja katika nguzo tano za Uislamu, ibada ya haji. Tukasherehekea kwa sababu ya minasaba ya kidini, tukabadilishiwa kwa Eid al-Fitr na Eid al-Adha. Uislamu hautambui na wala hauko pamoja na wala hausupport na wala haumpi baraka ambaye atasherehekea isiyokuwa Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Lakini hii sasa kuingia kusherekeana message, ujumbe, zawadi na kadha, na wengine wakawawezesha kuwapa mikopo, kuwapa na sadaka au kuwapa kama zawadi, ili wale Wakristo na al-Yahud waende wakamakinike kutimiza sherehe zao, wakisema kwamba sisi ni ndugu. Hatuna udugu huo. Udugu wetu umejengwa katika misingi ya kidini na sio vinginevyo. Lakini hii ni ile ile katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu عند البخاري القسيمة لا تتبعن سنن من كان قبلكم اليسيمة يا متوم عليه الصلاة والسلام والله بلا شك نيني وإسلام نيني وإسلام متفواتا متيجيزا سنة ينينو تبيع تمدوني سلكا زوالي وليوبيت قبل يين شبرا بشبرين wakifanya shubiri moja wao, nani mtaigiza kwa shubiri moja. Wadhiraa bidhiraa, na ikiwa wao watafanya mambo yao kwa dhiraa moja, nani mtafata dhiraa hiyo hiyo. Hata lau annahum dakhala juhra dhabbin latabatumuhum, hata Wakristo au jamaa hao waliopita kabla yenu, kama katika mila zao zitawapelekea waingie ndani ya mashimo, mashimo ya kenge na mamba, wallahi mtawafuata. Qalu, masahaba kasema, ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, al-Yahudi wa Nasara hawa unakusudia hapo, tutakawafuata na kuwaigiza, unakusudia Mayahudi na Wakristo? Qulna, au qalu ya Rasulallah, masahaba kasema, ewe mtume wa Allah, al-Yahudi wa Nasara wakusudia kuwafuata hapa ni Mayahudi na Wakristo? Kala faman, kala faman, akajibu mtume alayhi salatu wassalam, kwani ni nani wengine? Ndio hao hao ama mtawafuata na kuigiza nyenendo zao na sunna zao? Leo watu wataingia, wameingia katika ghafla nyingine, wakisherehekea usiku, makelele, kupoteza mali, kupiga mafataki na kadha na kadha, wa ashadu min dhali, na mabaya na makubwa zaidi ya hayo. Watu wakaingia katika munkarat wal fawahish wal athan wal maasi, katika madhambi, mambo machafu, mambo mabaya, katika ya ulevi, mambo ya zinaa, mambo ya liwat, mambo ya magoma. Watu wakaingia katika mikesha ya kumwasi Allah tabaraka wa taala. na wao ni Waislamu, na wao ni Waislamu. Mtume aliposema la tattabi'anna sanana man kana qablakum, wallahi nyinyi mtafuata nyendo za wale waliopita kabla yenu, shibiran bi shibirin, dhira'an bi dhira', shubiri kwa shubiri, pima kwa pima, dhira' kwa dhira', hata kama wao wakiingia katika mashimo, wallahi mtafuata. Amesema kweli Mtume alayhi salatu wassalam, amesema kweli Mtume alayhi salatu wassalam. Na hayo ni mengi, hayo ni mengi. Disemba hii, Disemba hii, yani hata baadhi ya madari za Kiislam ambazo wasomeshwa ndani ya watoto maneno ya Allah tabaraka wa taala na maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam hufungwa. Nini? Kwa sababu dunia yaongozwa na al-kufar, mayahudi na kristo, na wao wakaweka Disemba ni mwezi wa mapumziko, mwezi wa kutembea, mwezi wa kuranda, mwezi wa kufanya maasi, mwezi wa kufanya kadha na kadha. Waislamu nao wakafata vile vile, madaris za Qur'an za kidini katika mwezi wa Disemba zafungwa. Kumbe ilikuwa katika Disemba ndiyo madrasa za Kiislamu ziwe wazi, kwa sababu katika mifumo ya kidunia, mifumo ya kielimu tulionayo, wanafunzi kuanzia nursery na wa primary na wa secondary wote, ukiangalia mwenendo waliopangiwa, ni muda mchache sana ambao mtoto anapata nafasi ya kwenda chuoni au madrasa kusoma elimu ya dini yake, kuanzia asubuhi, kuanzia mchana, matuition, makambi, simwari bwana gani yamejaa. Yote hayo ni kwa sababu ya kuwatoa watoto katika masomo ya dini, masomo ya kisheria, wasimjie Mola wao, wasijue dini yao, wasijue mtume wao. Kila mmoja wanajua dhahiri katika maisha ya kidunia na akhira watu wamekafilika nayo. Kumbe Disemba ulikuwa ni mwezi ambao madrasa za Kiislamu ziwe wazi, angalau kwa huu mwezi mmoja ambao umeachiwa na al-Yahudi na Nasara na misalimasi ambayo haina mbele haina nyuma, watoto wale wapate kukaa katika madrasa, wahifadhi maneno ya Allah tabaraka wa taala, wafundishe Qur'an, wafundishe sunna na malezi na akhlaq na tabia na ibada na miamalat. Lakini tumerudi kule kule kwa Disemba, ukionekana markazi yako imewasha wazi, madrasa yako iko wazi, wale wale Waislamu ndio watakuja kuambie namna gani bwana mwezi huu pia nyie mko wapi, nyie mafungua. Ndugu zangu ni Waislamu, ndugu zangu Waislamu, haya tuenda nayo, twaenda nayo, tutaishi nayo, lakini tufahamu kwamba haya yote ni katika mambo ambayo katika Uislamu hayafai, yamekatazwa. Sisi tutosheke na dini yetu na sheria zetu na miongozo yetu, na yatosha hii, na tuachane na tabia ya kuigiza ya kufata silka, nyenendo, tamaduni na haya mambo ambayo huyaleta hawa maadui wa Allah tabaraka wa taala, al-Yahudi wa Nasara, ili tuepukane na mtego huu, tukae katika dini yetu, tukae katika dunia yetu, katika mambo ambayo ya kumpendeza na kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Na Allah subhanahu wa taala tumuomba atuwafikishe na atuzindue na atusaidie. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن واجعلنا من الراشدين أرحم الراحمين. اللهم سهل لأخي ما يريد اللهم سهل لأخي ما يريد اللهم سهل له ما يريد ونجه مما يخاف بفضلك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. اللهم سهل لأخي ما يريد ونجه مما يخاف بفضلك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد